نماز کی فرضیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر نماز کو ہم اسی اہتمام اور احترام کے ساتھ پڑھیں جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ایک عوام کا ذہن بن گیا کہ جو عید کی پابندی ہوتی ہے یا تراویوں میں پابندی سے پڑھتے ہیں مگر فرائض میں غفلت اور اس کو اتنے اہتمام سے نہیں ادا کرتے. حالانکہ دن کی پانچ نمازوں کا پڑھنا تمام اولین کاموں میں ایک اولین فریضہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کلمہ طیبہ جو سارے اعمال کی اساس ہے اور بنیاد, لیکن اس کا تعلق زبانی اقرار اور دل کی تصدیق سے. اس کے فوراً بعد جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے نماز. اسی طریقے سے اور جو فرائض ہیں مثلاً زکات, زکات وہ شخص دے گا جو صاحب مال ہے, اور ایک مقررہ مال جو شریعت نے متعین کیا اس کے حوائج اصلیہ اس کی ضرورتوں سے خارج جو مال اور سال بیت گیا وہ زکات دے گا. حج بھی وہ کرے گا کہ جس کے پاس ضرورتوں کے علاوہ آنے جانے کا خرچ اور حج کی ادائیگی کا خرچ اس پر حج فرض. اسی طرح رمضان کا روزہ سال میں ایک مہینہ ہمیں رکھنا, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار, تمام ضروریات دین کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا کام عزیزان گرامی نماز. اسی سے ہم لوگ واسطے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہ فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھنے والے ان کے لیے کیا معاملہ ہے, یقیناً ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ عذاب اور شدید عذاب ہوگا. یہاں ربی کریم نے ارشاد فرمایا جو آیت میں نے تلاوت کی, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, عذاب ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. بے نمازی نہیں فرمایا, مسلم فرمایا, جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے خرابی اور بربادی. تفسیروں میں جب دیکھا جائے سب نے یہ تو لکھا کہ ویل ایک عذاب کی قسم اور ایک عذاب کا نام. ایک تفسیر میں ہے کہ ویل ایک کنواں اور ایک وادی ہے عذاب کی جو یہاں مراد. ایک جگہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک محدث نے لکھا کہ ویل ایک جہنم کی ایسی خطرناک وادی کا نام ہے کہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا. ایسی اذیت ناک اور ایسا عذاب ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتا. تو فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان لوگوں کے لیے عذاب ویل ہے. اب خود ہی آپ سوچئے کہ جب نمازیوں کے لیے ویل تو بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا؟ اب رہا کہ کون نمازی ہیں جن کے لیے ویل, اور سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ نمازیوں کو مخاطب کیا گیا. علماء نے اس کی چند توجیہ اور توجیحات کی, وہ یہ ہے, حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. فرماتے ہیں یہ عذاب ان نمازیوں کے لیے ہے جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, یعنی پابندی سے نہیں پڑھتے اور کبھی چھوڑ دیا کرتے. ایک بات تو یہ. فرما اس کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر خندہ پیشانی سے خلوص سے دل سے نماز نہیں پڑھتے. وقت نکل جائے تو بالکل آخری میں نماز پڑھتے ہیں, سورج غروب ہونے کے قریب ہو تب عصر کی نماز پڑھتے ہیں, اسی طرح اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے غرض یہ کہ کچھ بھی ہو اتنا تو پتہ لگ گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے نماز میں سستی کرنے والوں کو جھنجھوڑا اور فرما ان کے لیے عذاب بیت. آپ جب قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کریں ایک ایک بارے میں آپ دیکھیں گے بیشتر ایسی آیات کہ جس میں فرمایا گیا کہ نماز پڑھو اور زکات دو, کہیں خالی نماز کی تلقین کی گئی, اور ایک جگہ یوں بھی فرمایا ادلیل متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ قرآن میں صرف انہی لوگوں کے لیے ہدایت کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور گویا نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں حسب توفیق. تو یہ دیکھیے قرآن میں فرمایا ہدایت یافتہ تو وہی لوگ کہ جو نماز پڑھتے, اور ایک جگہ اس میں یوں اضافہ بھی کیا گیا کہ نماز پڑھو اور زکات دو, ورکعوا مع الراکعین, اور رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے, یعنی نماز کو بجماعت پڑھا جائے. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا اس میں مذہب اور اس میں فتویٰ یہ ہے کہ فرماتے ورکعوا مع الراکعین کا تقاضا یہ ہے کہ نماز بجماعت پڑھنا واجب ہے. جان کر اگر کسی نے جماعت ترک کی اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی, نماز تو ہو گئی لیکن وہ ترک واجب کا گنہگار ہوگا. موقع ہوا اس پر بھی ہم انشاءاللہ آئندہ اس پر کلام کریں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں جھنجھوڑا جو نماز اور نماز کی ادائیگی سے بے خبر. عزیزان گرام, اب آئیے فضائل نماز سے متعلق کچھ باتیں. اس حدیث کے راوی خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سردی کا موسم تھا, باہر نکلے. جس موسم میں بہت زیادہ سردی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو موسم خزاں, اور ایک قدیمی اردو میں اس کو کہتے ہیں پت جھڑ کا موسم, کہ جس میں پتے بڑی کثرت سے جھڑتے ہیں پرانے, اور گرمی جب آ جائے تو درخت نئے پتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سنوارتا. فرماتے ہیں وہ موسم میں خزاں سا پتجھڑ کا موسم جس میں درختوں سے پتے جو ہیں وہ کثرت سے گرتے. حضور تشریف لائے, آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تو میں نے دیکھا کہ جب حضور نے دونوں ٹہنیوں کو ہاتھ سے پکڑا تو درخت کے پتے اور زیادہ چھڑنے لگ گئے. حضور نے مجھ سے مخاطب کر کے یا ابا ذر, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو ذر کہاں؟ میں کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما دیکھ لے جیسا اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں, جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بدن سے بھی اسی طریقے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسا درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے. یہ تو ہے نماز کا مسئلہ. اب آئیے, وقت چونکہ محدود ہوتا اور اس میں ایک ایک بات ایک ایک عنوان قائم کر کے بیان کرنے کے لیے, لیکن ہم اسلامی مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے جو عنوانات ہیں انہیں زیر بحث لاتے ہیں. تو تقاضا یہ, ہر عنوان اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد, اور یہ کتاب الصلاۃ میں بخاری مسلم مشکات سب میں حدیثیں موجود ہیں, میں صرف اپنی گفتگو مکمل اور آپ کا وقت بچانے کے لیے صرف نکات میں بیان کرتا ہوں. جب آدمی گھر سے نکل جائے, جتنے قدم چل کر کے وہ مسجد میں آتا ہے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے. اگر آدمی گھر سے وضو کرے, گھر سے وضو کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ مسجد میں وضو کیا جائے, گھر سے وضو کرے تو وضو کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, یہ کتاب الوضو مشکات میں بھی ہے, ساری حدیثوں میں تقریباً, کہ جب آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا جب وہ ہاتھ دھوتا تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے, جب کلی کرتا ہے تو اس کے دہن اور منہ کے گناہ جھڑ جاتے, جب وہ منہ دھوتا ہے اور پانی آنکھوں پر لگتا تو آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے, جب وہ قدم دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ ایسا کام بس درازی اس نے کی ہو کہ جو شریعت میں جس کی ممانعت ہے اللہ تعالی ہاتھوں کے وہ گناہ معاف کر دیتا. ان چیزوں کو دیکھنے کی ممانعت ہے, اور وہاں اگر اس نے نظر ڈالی, نظروں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے دہن کے جتنے گناہ, آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے اس پر ایک مفصل تقریر کی کہ سب سے بڑا فتنہ انسان کے بدن میں زبان ہے. اللہ اکبر, یہ ہم نے اس پر مکمل تقریر کی, کوئی اور موقع آئے گا عرض کریں. سب سے بڑا فتنہ زبان, لیکن جب کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کسی معصیت کے کام میں جب آدمی چلتا, جب پیر ہوتا ہے, اللہ تبارک کا بتانا اس کے پیروں کے گناہ کو دھو دیتا ہے, حالانکہ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ نماز کا ارادہ کیا ہے. تو وضو کرنے ہی کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. مگر علماء نے اس کی شرح میں یہ لکھا, جہاں بھی یہ فرمایا کہ وضو کرنے سے یہ گناہ معاف ہوگا, چلنے سے یہ گناہ معاف ہوگا, نماز سے یہ گناہ معاف ہوگا, ان تمام گناہوں سے مراد صغائر ہیں کبیرے, یعنی جو کبیرے گناہ ہیں جن کو فرمایا گیا, یہ گناہ جو ہیں یہ اسی وقت معاف ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرے, اور پھر آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے. جیسا کہ ہم نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں یہ پورا عنوان اسے بنا کر ہم نے عرض کیا کہ سچی توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا, اور صغیرہ گناہ جو ہیں وہ وضو کرنے سے, نماز کے لیے آنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کا ارادہ ہی کتنا بڑا من سے ادبق, اور گویا ہم آپ کے لیے کس قدر اس میں رحمت اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی. جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا, فرمایا کہ نماز کو تمانیت کے ساتھ پڑھا جائے, اچھی طریقے سے گویا نماز کو ادا کیا جائے, اس لیے کہ بے رغبی کی نماز ادا کرنے پر تو ممانعت جو ہے وہ پہلے آپ کی نظروں سے گزر گئی. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی کو گورنر یا سرکاری عہدہ دیتے تو آپ اپنے گورنر اور سرکاری اہلکار جتنے ہیں ان کو آپ یہ خط روانہ کرتے, اور وہ خط امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا. سبحان اللہ, حضرت عمر فاروق کا قول سنیے, ایمان کو بھی تازہ کیجیے, اور جس نقطے کی بات انہوں نے دو چار جملے میں کہی, گھنٹوں اس پر غور کیجیے اور دیکھیے کیا بات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے گورنر تمام سرکاری اہلکار کو یہ خط لکھا, فرما سنو خبردار ہو جاؤ کہ تمام معاملات میں نماز کو اہتمام, انصرام اور اچھی طریقے سے پڑھنا یہ سب سے ضروری ہے. اور فرما جس حاکم نے, جس گورنر نے, جس میرے عامل نے, کسی سرکاری اہلکار نے نماز جیسے فریضے کو اگر ترک کر دیا یا اس میں سستی کی تو مجھے خوف ہے کہ دیگر امور میں بھی اس پر گویا اعتماد نہیں کیا جائے گا اور وہ اس کو ضائع کر دے گا. کیا مطلب ہوا کہ تم میرے اسلامی حکومت کے گورنر, سرکاری اہلکار, تمہارے حوالے کوئی خزانہ کیا جائے, کوئی کام تمہیں سونپا جائے, کوئی مہم تمہیں سونپی جائے, اگر تم نماز ہی میں سستی کرو تو دوسرے اور کاموں میں تو بدرجہ اولا سستی کرو. نماز یا کوئی امانت تمہیں سونپی جائے, نماز جیسے اہم رکن کو اگر تم نے ترک کر دیا تو دوسری امانتوں میں خیانت کا گویا احتمال ہے. اس لیے کوشش کرو کہ نماز کو بہت اہتمام اور انصرام کے ساتھ پڑھا جائے. آپ میں اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, آج اگر ہم نماز کا اہتمام نہ کریں تو اتنے بڑے فریضے کو جب ہم نے ضائع کر دیا تو دیگر اور معاملات میں ہم کیسے امین ہو سکتے ہیں, کیسے امانات ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم پر اعتماد کیا جائے. تو یہ خطوط حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو لکھتے کہ نماز کا اگر تم نے اہتمام نہیں کیا تو خوف ہے کہ اور امانتوں کو بھی تم لوگوں کو ضائع کر دو گے. اللہ اکبر, حدیث شریف نے فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. اللہ اکبر, حدیث سے یہ ترشح ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہو جائے کہ پہلی صف میں پڑھنے کا اتنا ثواب تو لوگ اس میں لڑنے لگ جائے, اور کیا ہو کہ بھائی قرآن اندازی کی جائے کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہو اس پر پورا اندازہ کی جائے. اللہ اکبر, یعنی تمہیں اگر پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ اس پر پورا اندازہ کریں گے کہ بھئی تم میں پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا, جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا تو کتنا ثواب. برا مت مانی, حق بڑا کڑوا ہوتا. بقول شاعر کے چمن میں تلخ نوائی میری دوبارہ کر, شاید اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم نے آسان طریقہ یہ نکالا کہ سب سے آخری میں آؤ, سب کے کندھے پھلان کر پہلی صف میں بیٹھ جاؤ, کیونکہ مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو ہے وہ زیادہ ثواب. اور ہم اس لیے ٹوکتے ہیں, اللہ اکبر, ہم نے حدیث شریف میں پڑھا, یہ ضمناً آ گئی, ورنہ ہم کسی اور وقت اس پر تبصرہ کریں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو نمازیوں کی گردنیں پھلان کر اگلی صفوں میں آئے تو کل قیامت میں وہ جہنم میں جانے والوں کا پل بنایا جائے گا, لوگ اس پر سے گزریں. اور رب کریم ارشاد فرمایا کہ اب تک مزہ کہ تو کل لوگوں کو پھلانتا تھا, آج لوگ تجھے پھلانگیں گے. یہ تو ضمن بات آ گئی. فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہونا, یعنی یہ کہ پہلے آؤ اور پہلے پاؤ. صحابہ کرام علی رضوان کے زمانے میں ایک قانون تھا, قانون یہ ہے کہ جو سینئر صحابہ تھا, جو بڑے صحابہ تھا, وہ پہلی صف میں ہوتے, جو چھوٹے تھے بچے تھے وہ بھی صحابہ, لیکن ان کو جو ہے وہ بعد والی جگہ میں نہ گویا صفوں میں گویا اس طریقے سے ان کو گویا جگہ ملا کرتی تھی. اور بھی حضرات جو ہیں یہ سب کے سب پہلی صف میں آن کر کے, یعنی پہلے وقت میں آن کر کے یہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور یہ حدیث شریف نے فرمایا, اگر تمہیں پتا لگ جائے کہ نماز با جماعت کا کتنا ثواب, میں پوری پوری حدیث سے نکاح ترس کرتا, تو تم میں سے بوڑھے ناتما یعنی محتاج قسم کے لوگ اگر اس کی فضیلت کو سن لیں یا جان لیں کہ نماز با جماعت کا کتنا ثواب, تو وہ کھسٹ کر کے سورین کے بل آئیں, یعنی محتاج لوگ بھی سورین کے بل آئیں اور آنے کے بعد نماز کو با جماعت ادا کریں کہ نماز با جماعت کا کتنا ثواب ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک نابینا شخص آئے, انہوں نے کہا حضور میں نابینا, مجھے کوئی آدمی بھی نہیں جو مسجد تک لے آئے, کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں تو گھر میں پڑھ لیا کر. لیکن پھر راوی کہتے ہیں حضور نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ تو گھر میں نماز پڑھ لیا کر, پھر حضور نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے اذان کی آواز آتی؟ نابینا صحابی نے کہا, حضور میں اذان کی آواز سنتا ہوں. فرما اذان کی آواز اگر تو سنتا ہے تو تجھے تو مسجد ہی میں آنا پڑے گا, مسجد ہی کے اندر آن کر نماز پڑھے. تو نابینا کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی یہ تعلیم فرمائی, اس سے آپ نماز اور با جماعت نماز کا اہتمام ملاحظہ فرمائی. ایک حدیث شریف میں ایک لطیفہ بھی ہے سمجھنے کی بات, اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑی دعوت فکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بسا اوقات ایسے لوگ آتے خالصتاً دیہات, آداب نبوت اور دربار سے اتنے زیادہ واقف نہ ہوتے, یہ ساری چیزیں تو بتدریج آئیں. صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک دیہاتی آئے, اور آنے کے بعد اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوال کیے. اس نے کہا, حضور یہ بتائیے کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرما, دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تو پر فرائض رکھے, فرض نماز, اسی طریقے سے زکات فرض ہے, اور اسی طریقے سے روزہ فرض ہے, اور اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے, لیکن یہاں حج کا ذکر نہیں ہے, تین باتوں کا ذکر ہے. اس کی شرح میں لکھتے ہیں محدثین اور علماء کہ حضور نے جب اسے تعلیم فرمائی تو اس شخص نے کیا کہا, سے بالکل خالی ذہن تھا. حضور علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہنے لگا کہ دیکھیے صاحب, نماز جو فرائض اور ضروری ہیں میں ان میں نہ ایک دم کروں گا نہ ایک زیادہ کروں گا. کیا مطلب کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ تو کچھ نوافل پڑھ لے, یہ میرے بس کی بات نہیں, سن لیجیے, نوافل بالکل نہیں پڑھوں گا, ایک رکعت بھی. ان کا جو زکات فرض بنتی ہے وہ زکات تو میں دوں گا, لیکن کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ایک پائی اوپر دے دو, ایک بھیلا اوپر, یہ مجھ سے نہیں ہو, اتنا نہ اس میں کم کروں گا نہ اس میں زائد، اور جو روزے اللہ نے فرض کیے نہ اس میں کم کروں گا نہ اس میں زائد. وہ اپنے لب و لہجے میں گفتگو کر گیا. کیا مطلب ہوا؟ کہ جو ضروری باتیں سب کا اس نے اعتراف کر کے عزم مسمم کر لیا، یہ میں ضرور کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا. جب وہ شخص چلا گیا، حضور نے مسکرا کر صحابہ سے فرمایا، کوئی آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے، اس آدمی کو دیکھ لے جو میرے سامنے فرائض اور ضروریات کا عزم مسمم کر کے گیا. واقعی ایسا آدمی جنتی ہے کہ جو فرائض اور ضروریات جو ہیں اس پر سخت طریقے سے گامزن ہو جائے. اللہ اکبر. اور حضور نے بشارت دی کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لیا جائے. اس سے اندازہ لگائیے کہ فرائض پر جمنا، اس پر ڈٹنا، اس پر استقامت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کی دفاع کے لیے عزیزان گرامی کتنا ضروری ہے. ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں ہوتا یہ، کسی آدمی کو اگر دیکھا جاتا کہ وہ نماز فجر میں نہیں ہے، آپ نماز کا اہتمام جو اس وقت صحابہ کرتے اس سے اندازہ لگائی، لوگ گھر اس کی تعزیت کو جاتے، مزاج کرسی کو جاتے کہ آج آپ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، خیریت تو ہے، کیا معاملہ، اس کو دریافت کیا کرتے. اور ایک روایت حدیث میں ملتی ہے، سلیمان رضی اللہ نامی ایک صحابی ہیں، یہ سلمان فارسی نہیں، یہ دوسرے سلیمان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں فجر کی نماز میں نہ ملاحظہ فرمایا. حضرت عمر فاروق کا گزر کسی بازار کی جانب ہوا تو ان صحابی کا گھر راستے میں پڑھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا چلو آج یہ نماز میں نہ آئے، مزاج کرسی کرتے ہوئے چلے جائیں. جب یہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی اماں تھی، کہا یا امیر المومنین خیریت؟ فرما تمہارے بیٹے کو آج ہم نے نماز میں نہ دیکھا، ہم نے سوچا کہ مزاج کرسی کر لی جائے. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہوئی کہ وہ رات بھر عبادت کرتا رہا اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد وہ سو گیا ہے، اس لیے جماعت میں نہیں آیا. یعنی یہ تو نہیں کہ بے نمازی تھا، نماز اس نے گھر ہی میں پڑھ لی اور وہ سو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنیے کیا فتویٰ دیا، کیا نظام دیا. فرما میں عمر ابن خطاب کے نزدیک میں اسے بہتر جانتا ہوں کہ وہ رات بھر سوتا رہتا اور صبح آن کر نماز کو بجماعت ادا کر لیتا، یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ رات بھر عبادت کرتا. کیا مطلب ہوا؟ اب غور سے سماعت فرمائیے. نماز کا میں نے عرض کیا یہ تو فرض، جماعت چونکہ واجب. ایک آدمی رات بھر نوافل پڑھ، رات بھر قرآن کی تلاوت کرے، رات بھر ذکر و اذکار کرے، اگر اس نے فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی تو اس نے اس سے کم ثواب پایا کہ جس نے ساری رات آرام سے گزارا، سو گیا اور صبح اٹھ کر اس نے نماز کو باجماعت ادا کیا، وہ اس سے زیادہ ثواب پا گیا. کیا مطلب ہوا؟ کہ نوافل، سنن اور مستحبات واجب کے مقابلے میں کوئی پاسن کوئی وزن اس معنی کر نہیں رکھتے کہ واجب واجب ہے، مستحب مستحب ہے، واجب کا درجہ. اور میں عرض کروں مجدد الف ثانی علیہ رحمت یزدانی جو اس زمانے میں لوگوں کو وعظ اور نصیحت کے خطوط لکھتے، ان کے خطوط کا ایک مجموعہ ہے فارسی میں جسے مکتوبات مجدد الف ثانی کہا جاتا. ان مکتوبات میں ایک جگہ مجدد صاحب اسے نقل کرتے ہیں، فرماتے ایک شخص دن بھر میں لاکھوں روپے نفل صدقہ کرتا، زکات نہیں، نفل صدقہ کرتا. نفل آدمی جو ہے وہ لوگوں کی مدد امداد کرتا لاکھوں روپے. اور ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے تو نہیں کہ وہ خرچ کرے، دوپہر میں سونا کچھ دیر، جس کو قیلولا کہا جاتا. یہ قیلولا کرنا حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے والا اتنا ثواب نہیں پائے گا کہ جتنا دوپہر میں قیلولا کرنے والا ثواب پائے گا. کیوں؟ کہ لاکھوں روپے خرچ کرنا استحباب، نفل اور مستحب ہے، اور دوپہر کو تھوڑی دیر سو جانا نبی کریم کی سنت ہے. تو سنت کے مقابلے میں استحباب کا وزن یہ ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو عزیزان گرامی, رات بھر کی عبادت ایک طرف, نماز بجماعت فجر میں پڑھ لینا وہ ایک طرف ہے. اس سے اندازہ لگائی کہ نماز کا اہتمام و احتشام مجھے اور آپ کو سب کو عزیزان گرامی کتنا کرنا چاہیے. اب آئیے اس کا ہم حاصل نکالتے ہیں, وقت بھی کافی ہو رہا. نماز کو اچھی حالت, نہایت تمانیت, سکون کے ساتھ ہڑبوم طریقے سے, ابھی اذان ہوئی اور پتہ لگا جناب کہ دو منٹ باقی, الٹا سیدھا وضو کیا اور جناب آن کر کے جناب اس کرے نہیں. کسی سے ہم نے پوچھا جس نے ایک منٹ میں وضو کر لیا, عمر ذرا بڑی تھی, میں نے کہا بھائی اتنے جلدی وضو کیا؟ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا, کہ میاں 45 سال سے وضو کر رہا ہوں, مطلب ہے کہ تجربہ ہو گیا مجھے وضو کرنے کا, اس لیے میں نے جلدی وضو کر لیا. نہیں, تمانیت سے وضو کرو, سارے اعضا, جس کو کہا گیا کامل طہارت, تو کامل طہارت سے مراد کیا ہے کہ تمام اچھی اور اہتمام سے وضو کیا جائے. سبحان کی سنت میں ایک حکمت یہ, اگر آپ تمام اعضا کو ایک ایک مرتبہ بھی دھو لیں, یہ بھی حضور سے ثابت, یہ بھی وضو ہو جائے. لیکن 3 مرتبہ دھونے کے لیے کس لیے کہا گیا؟ یہ تو حضور کی عادت اور طریقہ تو ہے اپنے طور, لیکن 3 مرتبہ اس عمل کو دہرانے سے فائدہ یہ ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی جگہ اگر خشک رہ گئی تو 3 مرتبہ دھلنے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہاں تک پانی پہنچ جائے گا. اطمینان سے وضو کریں اور نماز میں آئیں, اور خدا کے لیے کوشش کریں کہ جلدی آئیں. ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی جس کو مشکات شریف نے نقل کیا, اور دیکھیے کہ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گھڑیاں تو نہ تھیں, ظاہرہ اس کی پابندی اس لیے کرتے کہ سارے اوقات تو ہیں وہ گھڑی سے نکی کر دیے گئے, اس لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. ہم اس کی پوری کوشش کرتے ہیں جس کے آپ گواہ. اس زمانے میں کیا ہوتا, ابتدائی اسلام کا دور, صحابہ کرام علیہم رضوان آ جاتے, جب دیکھا کہ کچھ وافر مقدار میں لوگ آ گئے, اب حضرت بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے, حضور لوگ آ گئے ہیں, اب کرم فرمائیے اور ہمیں نماز جو ہے وہ پڑھا دیجئے. تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور نماز پڑھا دیا کرتے. آج خلاف معمول لوگ بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے, انتظار کرتے رہے, حضور تشریف نہیں لا رہے. آج حضور تاخیر سے تشریف لائے. اس زمانے میں خواتین, ابتدائی اسلام کا دور, خواتین بھی آتی, وہ نماز پڑھ کر چلی گئی, اس لیے کہ ان کے بچے گھروں میں بلکتے ہوتے, وہ نماز پڑھ کر چلے. محنت مزدوری والے کچھ لوگ جو بہت تھکے ہوئے تھے وہ بھی نماز پڑھ کر چلے, مگر ایک جماعت ڈٹی رہی. ہم تو نماز بجماعت پڑھ کر جائیں گے, انتظار کر رہے ہیں, ایک تو خود حضور کا انتظار اور ایک نماز کا انتظار. سبحان اللہ, حضور تشریف لائے, کیونکہ آج غیر معمولی تاخیر ہو گئی. فرما اے میرے غلاموں, کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ حضور نہیں, ہم آپ کا اہتمام انتظار کرتے رہے کہ بجماعت نماز پڑھیں. سبحان اللہ, یہ بشارت حضور نے اس وقت عطا فرمائی. فرما سنو میرے غلاموں, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا. یعنی جتنی دیر تم مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا, نماز کا انتظار کرو گے, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کے انتظار کو بھی نماز بنا دیا. یا مطلب اب آپ 10-15 منٹ پہلے آئیں, بھائی 1:15 بجے ظہر کی نماز ہوا, 1 بجے آ جائیں, سنتیں پڑھنے 10-12-15 منٹ آپ اگر نماز کے انتظار میں رہے, تو جتنی دیر تک آپ انتظار کرتے رہیں گے گویا حالت نماز میں ہیں. اللہ اکبر, آپ نے ملاحظہ کیا کس قدر نمازیوں کے لیے بشارت. جب آئیں تو اس میں فائدہ کیا ہے, جب آپ پہلے آ جائیں تو آنے کے بعد کیا ہوگا کہ ایک تمانیت ہوگی, ایک فرق ہوگی طبیعت میں. جب جماعت کھڑی ہو تو بھاگ سانس پھول رہی ہو ایسا نہیں, اور نماز کو کس طرح پڑھا جائے, کسی طرح ایک روایت میں حضور نماز پڑھا رہے, پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آئی جیسے کوئی آدمی دوڑتا, دوڑنے کی آواز آئی. حضور نماز پڑھا کر کھڑے, فرما یہ کون تھا جو دوڑتا ہوا آیا؟ کسی نے مجال تو نہیں تھی کہ کوئی انکار کرتا. ایک صاحب کھڑے ہو, کہا حضور میں ہوں, میں دوڑتا ہوا آیا. فرما کیوں دوڑے؟ کہا میں اس لیے دوڑا تاکہ رکعت کو پالوں. دیکھیے نیت کتنی اچھی, کہ رکعت کو پالوں میں اس لیے دوڑا. فرما سنو, مسجد میں نماز کے لیے تمانیت کے ساتھ آؤ, اس طرح نہیں آؤ, جو مل جائے اسے پالو, جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کرو, مگر دوڑتے ہوئے مت آؤ. کیوں منع فرمایا؟ ایک آدمی جب اجلت میں آئے گا، زوتا ہو آئے گا، تو اس کو تمامیت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ نہایت عمدہ طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، اور اس کا نماز پڑھنا بالکل ایسا ہوگا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. وہ ہمارے جیسے غافل لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کوئی ایک اس کی نظیر بیان کرتے، کہتے ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ دعا کرو کہ وہ نمازیں اللہ ہمیں عطا فرما دے جو صحابہ کرام اور بزرگان دین پڑھتے. حضرت علی کے ایک کوئی چیز جنگ میں پیوست ہو گئی اور وہ نماز میں اتنا منامک ہوتے، نماز کے علاوہ اسے کھینچا جاتا تو ان کی چیخ نکل جاتی. صحابہ نے کہا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہو جائیں تو اسے نکال لیا جائے. آپ کو تعجب ہوگا کہ صحابہ نے یہ فیصلہ کیا، اور حضرت علی حالت نماز میں تھے تو وہ چیز جو جنگ میں ان کے تیور تھے اسے نکال لیا گیا اور حضرت علی کی زبان سے اس تک نہیں نکلا. اللہ ایسی نماز ہمیں عطا فرما. مولانا ہماری نماز کا نقشہ بیان کرتے ہیں، ایک امام صاحب تھے اور چند نمازی تھے. ایک نمازی کو ہنسی آ گئی، تین نمازی ایک امام، ایک نمازی کو ہنسی آ گئی. دوسرے نے اسے کونی مار کر کہو میاں نماز پڑھ رہے ہو یا ہنس رہے ہو؟ دوسرے نے اس کو ٹوکا کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے یا ہنس رہا ہے؟ نماز پڑھ، ہنس نہیں. تو تیسرا جو چوتھا کھڑا تھا، تیسرا جو کھڑا تھا مکتے، اس نے کہا تم دونوں کا حال بہت برا، تمہیں پتا نہیں کہ گویا نماز میں بات نہیں کی جاتی. بات کر کے کہہ رہا تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ نماز میں بات کرنا منع اور نماز میں گفتگو کرنا منع، یہ تم کو مسئلہ معلوم نہیں. اللہ اکبر. امام صاحب بھی کوئی ظاہر ہے جیسے مقتدی ویسے امام. امام صاحب نے اپنا چہرہ موڑ کر کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہیں بولا. تم تو سب باتیں کر رہے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہیں بولا. اللہ اکبر. اب سنیے مشکا شریف کی حدیث جسے حدیث جبریل کہتے ہیں. سب سے پہلی حدیث یہی حدیث بڑی طویل. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک کالے بالوں والا حسین جمیل آدمی حضور کی خدمت میں آیا، ایسا لگا کوئی مسافر، مگر اس پر مسافر کے کوئی آثار نہ تھے. آنے کے بعد حضور کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے. عمن لوگ اتنا قریب نہیں بیٹھتے، ہم جانتے نہیں کون آدمی. پھر حضور سے سوالات اس نے کیے، جب کیے تو حضور اسے جواب دے رہے. اچھا حضور جب جواب دیتے تو حضور کی تصدیق کرتا کہ بالکل بالکل تم آپ ٹھیک کہتے، آپ ٹھیک کہتے. جب وہ چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یہ کون شخص تھا جو آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا؟ حضور نے فرمایا یہ جبریل امی تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. یعنی وہ انہوں نے سوالات حضور سے کیے اور حضور نے جب جوابات دیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دین کیا ہے، اسی میں حدیث کا ایک جملہ یہ ہے جو ہماری اس عنوان سے اس کا تعلق ہے. اس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور میں جو گفتگو ہوئی، اس میں اس مکالمے میں اس گفتگو کا ایک جملہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو ایسا تصور کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا. کیا مطلب؟ کہ جب آدمی نماز میں یہ تصور کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا تو کیا ہوگا؟ اس میں خوف اور خشیت پیدا ہوگی، اس میں خلوص پیدا ہوگا، اس میں دلائیت پیدا ہوگی. فرما اچھا اگر ایسا نہ کرے، شاید ہم نے کوئی آدمی بھی ایسا نہ کرتا، تو فرما پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر یہ تصور کر لے نماز پڑھنے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا. اب بتائیے جب نماز میں یہ تصور آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا، نماز میں خشوع پیدا ہوگا، لذت پیدا ہوگی، اور نماز میں خوف ایک خشیت پیدا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک آ رہے، رب کریم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکا دن نمازی بنا دے. اور جیسے ہم نماز رمضان میں اہتمام کرتے ہیں نماز کا، پوری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ اہتمام اور انصرام کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.